відшуміла транспарантами демонстрація. Ігор, здобутим у нелегкій боротьбі Ікарусом, подався до Білорусії. І Арсен щоранку під час ранкової пробіжки ще затемно забігав до Софії, пірнав під теплу ковдру і пестив кохане тілечко. Вечорами вони тепер зустрічалися в Арсенового товариша, що відступав їм на любощі у одну із трьох своїх кімнат, а сам дивився телевізор або йшов до сусіда грати в шахи. Зустрічам перешкоджали хіба що репетиції. Софія поринала у світ старого Києва, у світ Меланки, гостро переживаючи усе, що коїлося з її героїнею. Оте здирання крутим київським узвозом відкрило їй трагічність сюжету і надало грі такої правдивості й сили, що Скрипченко плакав, немов мала дитина, коли вони доходили до цієї сцени. Одного разу під час репетиції Софія відчула в залі чиюсь присутність. Виблискуючи скельцями окулярів, у залі сидів Арсен. Заховавшись в останньому ряду, він мовчки дивився на сцену. Побачивши високу посадову особу, Скрипченко миттю опинився поруч. «Як ваші враження, Арсене Арсеновичу?» «Непогано. Хороші акторські роботи. Якщо виникнуть проблеми з коштами, декораціями, приходьте, допоможу. Коли буде прем'єра?» «Гадаю, десь у квітні». «Добре, працюйте. Я обов'язково прийду на генеральну репетицію. Сподіваюсь, ви чітко розставите політичні акценти у фіналі. Трагічне кохання, героїзм простого народу, повстання проти тиранії правлячого класу». «Звичайно, Арсене Арсеновичу, будьте спокійні. Ідіть працюйте. Пройдіть цю сцену спочатку». Арсенові були зовсім не цікаві політичні акценти. Він дивився тільки на Софію. Як щиро, як проникливо, без надмірності і фальші вона вимовляє ті прості слова про свічку, яку мусить донести. Її постать, укрита чорним плащем, так і вгинається, начебто від подуву вітру. А вона йде йому назустріч, несучи в долонях життя свого коханого. Любе, ніжне, віддане створіння. Він ніколи не зрадить її. Ніколи. Арсен відчув на щоках вологу. Сльози. Він забув уже, коли плакав востаннє. У дівчинки могутній акторський хист. Простими, звичайними словами, без пафосу і надриву, вона вміє розбудити в людському серці глибокі почуття. Добре, що він дозволив їм постановку цієї вистави. Після репетиції Арсен підійшов до акторів. «Я задоволений. А ви, Софія Андріївно, просто неперевершені». Він узяв Софіїну руку і підніс до вуст. Всі присутні втратили здатність розмовляти і рухатися. Арсен пішов, а комариха, яка у цій виставі грала матір Меланки, розгублено проказала: «Ну, Софійко, ти даєш. Засідлала». Цієї ночі Софія знову чергувала. у передпологовій